بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى ستة mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1442 katika darasa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلينزا كتك فيكاو في الفيو بيتا قول المصنف رحمه الله قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان قال ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا تلسوما تعليق الشيخ الفوزان كتك هاية اليتانية تكفكي قول المصنف رحمه الله قال فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر yoyote atakayepeleka sehemu yoyote katika ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala basi huyo atakuwa ni mushrik tena kafir sababu shirk ya kupeleka ibada kwa asiyekuwa Allah ni shirkun akbar inamtoa mtu katika Uislamu قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون نانا يموومبا فموجنا الله سبحانه وتعالى من جنابه لا برهان له به هانو شهيدي وهيلي na hivi ndivyo ilivyo kwa kila anemuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana hujja in yattabi'una illa dhann kile wanachokifuata ni dhanna tu lakini hawana hoja juu ya hilo fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi basi bila shaka mtu kama huyu hisabu yake ipo kwa Mola wake إنه لا يفلح الكافرون حقيقة ما كفيري هو فنكيوي الله أكويت ونوموومبا أسيكوا الله سبحانه وتعالى ناني كفار ني الله اللي أليويته قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين نمولوينو أسيما نيومبيني نتكجيبوني مومبيينو إن الذين يستكبرون عن عبادتي وحكيك والي أمباو ونجيبونا نكفن يكبوري نكون مابود الله سبحانه وتعالى عن عبادتي نكون يابود ميم سيدخلون جهنم داخرين هاو وتنجيك جهنم tena wadhalilike ndani ya moto wa jahannam wal qiyadu billah. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله وقال ربكم أي أمركم ربكم أمي وامريشا ملوين وقال قسيما ادعوني أستجب لكم نيومبيني نتكجبوني مومبين. أمر بدعائه سبحانه ووعد بالاستجابة. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika hii aya tumuombe yeye, na akatuahidi kuwa atatuitikia maombi yetu. Wa hadha min karamihi subhanahu wa ta'ala, na hii ni katika ukarimu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu ghaniyun an du'aina walakinna muhtajuna lidu'aihi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi, haitaji kutoka kwetu sisi chochote. Sisi ndiyo tunaohitaji kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukarimu wake Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa ya'muruna bima nahtaju ilayhi wa ma yuslihuna. Atuamrisha sisi kile ambacho tuhitajia, kitakacho tutengenezea mambo yetu. وهو سبحانه يغضب إذا تركت سؤاله بينما المخلوق يغضب إذا سألته. نا الله سبحانه وتعالى هو كسيريكا إكيوا ووي أتواجا كموومبا. نا upande wa pili kiumbe ukimuomba ndio yakasirika. ولهذا يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب وبني آدم حين يسأل يغضب. الله سبحانه وتعالى كسرك وكواتك مومبا منادام ونبمومبا ليه غضبك. Allah subhanahu wa ta'ala al-Karim ataka kutu sisi tumuombe, na akatuahidi kuwa atatuitikia maombi yetu. Kutu si muombe yote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe yeye Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuahidi kuwa tukimuomba atatupa, na yeye ndiye mwenye kumiliki hazina za kila kitu. Wa in min shay'in illa indana khazainuhu وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله سبحانه وتعالى سمى يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. حديث عظيم جدا. ايوه من آدم لو كموا منزبينه yani Adam alayhi salam mpaka wa mwisho wenu atakayezaliwa wa mwisho kabisa kabla ya kusimama kiyama, tena katika majini na watu wamesimama katika uwanja mmoja wote hao, kisha wakamuomba Allah, kila mmoja ana kile anachotaka kukiomba, akaomba anavyotaka yeye. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, kila mmoja nikampa kile anachoniomba kamili. Ma naqasa dhalika fi mulki illa kama yunqisu al-mikhyat idha udkhila al-bahr. Fa subhanahu, nikimpa kila mmoja anachokitaka haitapunguza katika ufalme wangu isipokuwa mfano wa sindano ikiingizwa ndani ya bahari kisha ikatolewa, angalia itatoka na nini. Asla na ikutoka na chote. Wacha sindano, nenda kachukue kifuvu ujaze maji ya bahari, utoke nao, umetoka na nini? Utoke na chote. Katafute boza ujaze nyuma lile tanka lile mpaka lijae, kisha ondoka kwenye ile bahari, umeondoka na nini? Fa subhana rabbika, subhanallah, Allah atuwahum mfano wa ajabu, si kuwa kumepungua kitu, ni kutuambia sisi haipunguzi chochote. Mimi nikampa kila mmoja anachokitaka, wallahi haipunguzi chochote katika ufalme wa Allah. Nimwache Mola wangu aliyeniumba aliye na sifa hii, niende nikaombe kaburi, nikamuombe asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Hizi akili zenda wapi jamani? Niende nikamuombe kiumbe kama mimi, tena pengine sasa hivi mimi na afadhali, naweza kutembea, roho yangu bado iko, sijafa, naweza kwenda kulia, naweza kwenda kushoto, yule maskini kwisha amali yake shakatika. Kinachohitajiwa ni sisi kumuombea yeye katika yale yanayomfaa maiti, ni dua ya ndugu yake Muislamu kumuombea. Wewe ndapeleka shida zako kwa asiyekuwa Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala huku akwambia, innal ladhina tad'una min duni llahi ibadun amthalukum, hao mnaoomba pasi na Allah ni viumbe kama nyinyi. Sasa tuseme hii aya, wewe waisoma, wataka kutuambia yule aliyezikwa Makinan Road pale kwa mfano, haingii katika hii aya kuwa ni ibadun amthalukum? Ama ni Mungu yule aombwe pasi na Allah? Yule anayeomba mfu ambaye ashazikwa urun, karne na karne zilizopita, haingii katika aya in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum. Allah akaita kitendo cha kuwaomba hao wasiokuwa yeye subhanahu wa ta'ala kwa nini? Ni shirk, kwa sababu kitendo cha kuwaomba ni dua. Afa apelekewe ibada ya dua nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah, ni nani mpotofu zaidi kuliko yule anayeomba asiyekuwa Allah? Al-Badawi au Ahmad al-Badawi ni Allah ama ni min dunillah? Bila shaka min dunillah. Jana niliwatajia hapa, katika nchi ya Misri peke yake makaburi yanaoabudiwa pasi na Allah si chini ya 6,000 yamejengwa yaabudiwa pasi na Allah. Hapa kwetu tujafanya ihsaiyat, lakini yapo makaburi yanaoombwa na kuabudiwa pasi na Allah. Na tuwe wazi, moja wapo Makinan Road pale, ilianza moja, wengine wakafungua na yao kama milango ya duka. So ndani yake ashghala waraaha fulus, hii shaghala nyuma yake kuna fulus, watu wazifuatia. Asofia haula yaabuduna albutun, kivyovote vile almuhim pale kuwekwe senti wao wachukue. Kwa hiyo likianza lile, nikimwona mwenzangu aendelea vizuri mlango wake wa duka, na mimi nafungua langu, naenda tafuta walii wangu mimi pia, kisha nianze kutunga visa, huyu alikuwa iwaruka, huyu alikuwa didimia chini ya maji saa zima, huyu alikuwa fanya hivi, basi alafu alivyokufa huyu alikuwa akijipendua pendua mwenyewe, huyu alijitia kaburini mwenyewe. Sasa wale awamu wakisikia na wawaamini watu kama wasema nini? Oh, karamat. Kwa hivyo maadamu ana hizi karamat, kuna mambo aweza kutufanyia. Wakaenda wakawaomba pasi na Allah, jamaa humshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sijui Qur'ani gani waisoma hao, wakati Allah subhanahu wa ta'ala hakuna ibada ambayo ameizungumza kuwarudi washirikina kama ibada ya dua. Na wewe nenda kaisome Qur'ani uangalie namna gani Allah awarudi washirikina wa Quraysh katika suala la ibada ya nini, ya dua. Lakini sisi hatuwaombi. Wallahi mimi nakupa mfano, ukimwona yeyote katika hawa wanaomba maiti, mwite, mwambie hili swali. Kwa mfano, umepelekwa wewe kwa Makuraishi, Abu Jahali yuko pale, Abu Lahab, uwalinganie katika tauhid, hebu anza, utawalingania vipi? Muulize swali. Muulize utawalingania vipi Abu Jahal na Abu Lahab na wale waliobakia katika kufar Quraysh, uwaambie kuwa kile kitendo anachokifanya si sawa, kisha usikie jawabu. Akikwambia mimi nitawaambia haifai kuomba masanamu, sababu haya masanamu hayawafai, hayawadhuru wala hayanufaishi, Abu Jahal atamwambia haifai kuabudu makaburi, kwa sababu lile kaburi na yule unayemwomba pale ndani hanufaishi wala hadhuru. Mimi sikumaanisha hivyo. Hayo maanisha nini? Mimi naweza kuitunga hiwar baina Abu Jahal na Khurafi, na wote watatoka draw, hakuna atakayeshinda. Alharbu sijan, wallahi alazim, hakuna hujja ambayo Makuraish wameitoa isipokuwa hawa wataitoa vile vile. Wale watasema haulai shufa'auna 'inda Allah, na nyinyi pia mtasema haulai shufa'auna 'inda Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, na nyinyi mtajibu ma na'buduhum illa liyuqarribuna Allah zulfa. Unganeni muendelee tu, nyote mwafanya kitendo kimoja. Hii ndiyo shirk. Wacha tuwe saraha, nyinyi mnachokifanya ni shirk. Yushrikuna billah wa yahsabuna annahum mu'minun, hawa wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na hawawezi kwenda kumwambia kumfanyia da'wa Mkureishi wakati ule, hawawezi, kwa sababu kila hujja ambayo wale walioitoa ndio hawa waitoa, na mwisho atabakia hawezi, hakuna. Hebu mwambie, utampa aya gani wewe mushrik umwambie kuwa hiki anachokifanya ni shirki? Aya gani utampa? Ukimwambia in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, atakwambia na wewe kwani huombi kile wasikia yule? Walau sami'u mastajabu lakum, mwambie wa, na wewe ukimwomba yule maiti wa kuitikia maombi yako? Wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum, kwambie nyinyi mwafanya shirki na nyinyi pia mwafanya shirki. Lakini sisi hatuabudu sanamu, tuabudu maiti. Hapo hapo tunapofataka Allah subhanahu wa ta'ala sema walladhina yad'una min dunillah la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun, kisha amwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Hawa wanazungumzia hapa mbarani, amwatun ghayru ahya, hawa mnaoomba maiti hawako hai jamani. Lakini wajua maisha mawalii katika makaburi makubwa mno, kama shahidi kwa mfano, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Naam, yurzaqun sio yarzuqun, wako kwa mula wao, wapewa riziki wao. Siku ile aya itakapobadilika ikisema yarzuqun, basi tuambieni njooni muwaombe. Wao wenyewe wako kule wanaemeka na neema za Allah anazowapa. Ni Allah ndiye anayewaneemesha, sisi tumuomba yule anayewaneemesha. Ndio nawaambia, sijui Qur'ani gani jamaa husoma hawa. Wasoma Qur'ani tu wapita, huoni kama zile aya pale za kusuta? Wallahu musta'an. Sallallahu alaihi wasallam. Fannasu قال ويقول آخر فلو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. قال يا بنادام بنادام أنجلكوا ميكي ومتانغو مشانغو نجكو كيكيو كان بيو هايا غانيزا وكي جسكوا كوانزا كوبا كراي موجا سكوا بيدي كراي موجا سيما la aushaku idha qila hatu an yamallu wa yamna'u. Yakaribia karibuni tu, itafikia wakati jamaa atamwambia nipe huo mchanga, aseme nini? Hakuna, kila siku wewe aje kutoa mtanga, wewe uchoki uchukua tu, na ni mchanga huo, si chochote. Pia atazuia قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا شديد البخل. بنادام بخيلي ليفو ليفو الله أميومبا. وأحضرت الأنفس الشح ili ni umbile Allah amemuumba nalo mwanadamu apenda kuzuia. Ndio maana akasema waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kwa si wote, mpaka yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamwekea mbali ule ubakhili wa nafsi yake, wako ambao Allah subhanahu wa ta'ala amwekea, hawa shafauli. Fannasu aqsamun thalatha, watu wamegawanyika vigawanyo vitatu. Al-awwal man la yad'u Allah aslan, kuna wale ambao hawamuombi Allah kabisa, hawamuombi. Na wachilia mbali maneno ya masufi sema kuwa Allah yuwajua ninachokitaka, sina haja ya kumuomba. Kuna watu sema hivyo. Huyu anayefanya hivi asimuombe Allah, fayakunu mustakbiran an ibadati Allah, huyu afanya kibri. Kinachotakikana ni umuombe Allah apenda kwa kwako, ufanye nini? Umuombe. Kwa yule ambaye hamuombi Allah na yule anayemuomba, huyu anayemuomba Allah subhanahu wa ta'ala apendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyo atakana umuombe Allah. Asiyemuomba Allah kabisa, mustakbir, huwa na kibri. Athani man yad'u Allah walakin yad'u ma'ahu ghayrahu fayakunu mushrikan, wa pili amuomba Allah na aomba wengine, huyo ni mushrik, kama walivyokuwa kufaru Quraysh. Walikuwa wakimuomba Allah lakini wakiomba pamoja na Allah wengine. Asijani kuambia ni mtu kuwa Makureishi walikuwa hawaamini uwepo wa Allah, muongo, maana wao ndio wanavyoeneza. Wale walikuwa hawamuamini Allah kuwa yuko, nani aliyekuambia? Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah, walikuwa wajua hiyo Allah ndiye Mungu. Bali wale masanamu wanaowaomba ni watu waliokufa huko nyuma, wakatengeza masanamu katika sura ya wale watu, wakao wapitia kupitia kwa wale watu kufikia kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa madai yao. Na hili ndio lilosema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, hawa ndio watatujiongeza sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama dai ya kufar Quraysh, kwa walikuwa wakimwabudu Allah, bali walikuwa wakiswali, walikuwa wakihiji, walikuwa wakiswali, naam, lakini swala za ajabu ajabu. Wa ma kana salatuhum inda albayti illa mukaan wa tasdiya, wapiga mbinja na makofi ndio swala hizo. Kama jamaa zetu piga matari tu na nai ile, kisha wasema wajikaribisha Allah kwa Allah na hivi na gospel, wajikaribisha na Allah, waimba hivi kwa nyimbo na upuzi, watu wazima wakaanza kucheza, wewe ukashangaa, mtu mzima na ndevu nyeupe mashaallah, kichwa chote keupe, utafikiri kama mwagi wasmini. Kisha baada ya hayo ile heshima yote na wakara na ukuwa nayo, aweza kuinama pale akacheza mpaka ukashangaa. Mtu mzima wewe, wachukulia dini yako ni upuzi na kucheza cheza tu? Lakini ndio alivyofundishwa kwa hii ni dini ya mkaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio alivyofundishwa. Wallahu musta'an. Kwa Makuraishi walikuwa wakifanya na hija wana talbiya, wasema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Na Mtume sallam alikuwa akisema labbaik la sharika laka labbaik, akisema nini? Akiwasimamisha hapo hapo kuwa hapo yatosha, wakiongeza illa sharikan huwa lak. Kwa hivyo walikuwa wakimwomba Allah pamoja naye waomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni washirikina. Athalithu man yad'u Allah mukhlishan lahu ad-du'a, kuna wale wanaomuomba Allah na kumtakasia Allah ibada ya du'a. Fahadha huwa al-muwahhid, huyu ndiye mtu wa tauhid, huyu ndiye yuko sawa. Wa fil hadithi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ad-du'a mukhu al-ibada, wa hadha al-hadith dha'if, lakini yughnina riwayat ad-du'a huwa al-ibada in sahih. دعاء ديو عبادة. فهذا يدل على عظيم الدعاء وأنه أعظم أنواع العبادة. هنا دليل يا أكبر وعبادة يا دعاء. na kuwa ni katika aina tukufu miongoni mwa aina za ibada. Lianna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala mukhul ibada, ndio kiini cha ibada. Ni hadith sahih, ad-du'a huwa al-ibada. والروايه الثانيه اصح من روايه الدعاء مخ العلم كما قلت يا شيخ الفوزان والمعنى واحد قال ما معناك ان مولى. فالحديث بروايتيه يبين عظم الدعاء. هي حديثك وروايه زوتين بيدي يبينيشا عقوبه وتكفو وعباده يا دعاء وانه هو النوع الاعظم من انواع العباده نديو اين عظيم زيد كتك أين زي عبادة كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة نتوم صلى الله عليه وسلم الحج عرفة بمعنى أن الوقوف بعرفة في الحج هو الركن الأعظم من أركان الحج بمعنى كلك سمام عرفة كتك عبادة حج لينجوز عظيم لينجوز تكوفنا كبوة زيد كتك انجوز زوت زي حج. وليس معناه أن الحج كله هو عرفة وليه يمانيشك وحج يوتني عرفة بكياك لا، ولكن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج كن نجوز كوب وكت كن نجوز حج نواتك سماما كسمام كعرفة. كذلك ليست العبادة محصورة في الدعاء ولكن الدعاء هو أعظم أنواعها نابا يفو sio kuwa ibada yote imefungwa katika dua peke yake la, bali maana yake dua ndio aina kubwa kabisa na adhimu kabisa katika aina ya ibada. Walihadha qala ad-du'a huwa al-ibada min bab ta'zim ad-du'a wa bayan makanatihi. Hii ni katika mlango kuadhimisha dua na kubainisha cheo chake kikubwa na nafasi yake kubwa. Ibada ya dua ina cheo kikubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أدلة أنواع العبادة التي ذكرها وهي الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. كشهاب ميل الشيخ رحمه الله أتتاجى dalili ya kila aina ya ibada aliyotaja, kila aina ya ibada aliyotaja ametaja dalili imma katika Qur'an au katika Sunna. Na ndio biidhnillahi ta'ala kuanzia vikao vitakavyokuja tutakuwa tuizungumzia ibada moja baada ya nyingine na dalili zilizotajwa na al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi. Na hii ndio utaona ميزة الله سبحانه وتعالى ليجعليه كتك دعوة أهل السنة نكو هكونا جامب لزنغمز وإسبقوك ودليلي دعوة أهل السنة هكونا كنا تزنغمز وإسبقوك وحجة نبيان. نانديو ما نوتمونا متو نيسوما توحيد نمتو سنة مريف وصابو سنة نديو أصلي وإسلام وإسلام أمكوجا كنفنغو ومسلام أسيو مجينغا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هو زي كم فانوا ويليه وكجاء بام سكتيني أبا كويتوا. أنا كتير كموجة. كيشو كتوا كيف كوتشاكو في تشانيلوني. هاي ميتانغا توكا كربلا هاي. هنا. هاي وكتير يوم فكوني توأبوا كمونا مراديا. كمو كتوريونا بكورا بس يوتا توريو فيبي. Sababu wewe utakuwa safihi. Mtanga Karbala ndo fanyeni kama majengo tu hapo. Ndio ni ufanyeje mimi mchanga wako. Lakini kuna watu huenuliwa kile kifuko kisha kukafanywa mnada. Watu wakaanza kupigania. Bei gani? Waanza na 1000 mnada. 1500. Haya wapenzi wa Fatima Tuzahara, semeni. Kufanya mchango hapa wakishia mfano kwa mashia na watu wakanunua. Na hao wengine wakaja pia sema hii huu bwana mchanga kutoka kwenye kaburi la Ahmad al-Badawi, wallahi mimi nimeona mchango wafanya kwenye net internet maji ya wudhu ya shekhe fulani wa tariqa. na zikatolewa kwa paundi, tena wale wanaozungumza Kiingereza, si waswahili mwitu huku sisi, huko wale wanaozungumza kwa pua, wale huko wenyewe yani walipa kwa paundi, si kwa shilingi yako hiyo. Paundi moja kwa shilingi 100 na karibu 200, jamaa alipa anunua maji ya wudhu ya jamaa mmoja ameketi kama jambazi hivi, amesimama, picha yake imewekwa pale, ati huyu ndio Sheikh Tariqa, ametawadha maji yake yauzwa, na wallahi watu wanunua, watu wanunua. Kwa nini? Yana baraka pale. Hilo huwezi kumdanganya mtu wa tauhid hata siku moja, hata siku moja huwezi kumfanya mtu mjinga kabisa. Na ndio maana usema ikiwa wataka kuwa mwerevu, soma tauhid, soma sunna, wallahi Allah atakufanya akili yako ifanye kazi vizuri sana. Huwezi kudanganywa sahari tu mtu akaja na unywele sio ameutoa wapi, akwambia huu ni unywele wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, umeutoa wapi wewe? Kisha ukaona mashehe wao akikhurafi wale, wallahi ameketi utafikiri afanye uchawi, sababu iko ndani ile imefungwa na glasi, ukamwona afanya afanya mikono yake hii huku na huko, atamani akishike kile. Ya khurafi, ya ghabi, ya ahmaq, hadha min alhumq. Mtu asubuhi akiwa msufi kama anavyosema Imam Shafi ya rahmatullah, lam yati alayhi dhuhr illa wa huwa ahmaq wa hadha min alhumq, yani kama kuna ujinga wa mwisho ndio huu. Umeona mtu amekaa hivi, ningewapa mfano mngecheka sana, lakini sitaki hapa, acha tu wache. Lakini hivi ndivyo wanavyofanya watu wajinga, kwa sababu hawataki kusoma tauhid, hawataki kusoma tauhid. Subhanallah, yani yafikia hali kama hii, watu waweza kukaa chini wakatunga visa kuhusu kaburi fulani, kumbe kaburi kumezikwa mzoga wa punda pale. Na haya yashatokea, ukisoma vituko vya hao watu wa shirki utashangaa. Sheikh Aljazair alivyokuja mkoloni akawa awatawala pale, mashamba yake yale ya kilima walikuwa watu wakija wakiiba sana, mkoloni mkuja kututawala hapa, wakagundua kumbe hawa jamaa waadhimisha makaburi sana, ikawa kila shamba lazungushwa na makaburi yamejengwa, wala hakuna kitu chini. Hawakuibiwa tena, ni kama walikuwa wanaweka askari pale, hawakuibiwa tena. Kuna njia wamejenga, watu wakawa hawapiti hizo njia, wapita njia nyingine, kuwavutia watu kupita njia hizo katika safari zao, wakawa waweka makaburi njiani. Watu baada ya muda mfupi tu wakaanza kuambizana, mwajua bwana, mawalii wako ndiani wa kulinda, ukienda huku yule sijui atakufanyia nini, huku hakuna mawalii babangu, mawe tu yale mkoloni auwekea, kwa sababu waona nyinyi wapumbavu. Hii ta'dhimu al-qubur mmeitoa wapi? Kujenga jenga makaburi mmeitoa wapi nyinyi? Na mtume wenu sallallahu alaihi wasallam yuko katika siyaqu al-maut, asema la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Sasa ikiwa makaburi ya mitume ikajengewa na misikiti, watu wamelaaniwa. Ni watu watawajulikani bwana. Yule mmoja pale sijui aitwa nani, Shah bwana. Sio watu chetia Shah kama mtu aitwa Shah. Shah jamaa. Alafu tumwabudu. Tumuombe pasi na Allah. Aina al-uqul. Allahul musta'an. Kwa hiyo soma tauhid, akili yako itafanya kazi vizuri. Nenda kwenye ukhurafi, utakuwa nusu ya mwenda wazimu. Kila unachoambiwa wewe utakubali tu. Ndio sasa wasikia vile visa vya ajabu, kazi ya maulidi, mtu amfufuka akapiga shahada. Hakufufuka Abu Talib mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kuna watu wamfufua watu hapa, wakatamka shahada, akamwambia fufuka, akafufuka. tamka shahada, sio? Na mengi na mengi mtaambiwa. Yaani watu waweza kukaa hivi wakaanza kusema uongo. Maiti fulani angegeuza geuza na huyu fulani. Mwisho mpaka watawafikia katika kusema kuwa maiti zetu zina ubora kuliko masahaba, si washasema? Na mengi watayasema watu. Lakini kila mtu Allah amempa ufahamu yuwaona. Wewe usikubali wewe kuchezewa akili yako. Soma tauhid. Subhanakallahumma hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.